ارز پا خپل علم کی گیر کری دی. او دا ٹول کاتے کتارے دا اللہ علم کی دی دا اللہ دا علم نا پاکے سبار نشتے. او بیا تاو سو اے شرے با منگا دمکی مام کی بولاوار گستر گا پی راو با سنرے با غلشی تا زب اخپل عمل کو یا زب اخپل عمل پریدم تارا تا ویسو کوئی دا خبر آگا نا نران خلکو دا سباداران خلکو پیغمبران ویاکم اعملو علا مکانتکم او ازماکم عمل کوئی پا اخپل زائی پا اخپل طریقہ نپرید اخپل عمل کنا زمان اللہ تم مساد جزو بیان بس کم دا موئی چی دے بغلکم انلی عامل یکینا زیما عمل کون کے پخپل طریقہ زخپل طریقہ نا پریدم زبم دا بیان کم زم پریدم نا دا سی خلق بادران اللہ پیدا کرو دے مسئلے لا دا سی سوا تعلمون زرد چھپو ابشی میاتی عذاب آسو کا چراشی اغتا عذاب یخزین رسوا بے کی پچاچ عذاب راغنوی رسوا بے کی زریل بے کی یخزی ہے ومنو وکاذب او آسو کا چاگا درو جن دے ما درو جن گنی پتا برتاو لگی گنا چی دا اللہ عذاب راشی پتا برتاو لگی جی رسوا و زریل سوشا پویا باشی پا خبر آوانے ورتا کی بو انتظار کوئی انی معکم رقیب یقینا نزتا سرا انتظار کو ان کے اما ولما جا امرنا اور کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا شعیبا نو بچ کو مونگا شعیب علیہ السلام اللہ و شعیب ما بچ کو دے وی پلانے چھے دے کنا دے دے چاپ نظر رنگ دے دبانے چھا نظر کرے چاپ نظر رنگ دے و اللہ وی شعیب ما بچ کو پیغمبر دے دا اللہ و اللہ پا خپل را لے گل دے او اللہ وی ما بچ کو نجینا شعیبا نو بچ میں کا شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معه او آکسان چو دا ایمان روڑو دا غصرا بچ پس شو پا ایمان او پا اتباع دا پیغمبر دیتا وی وسیلہ وسیلہ دیتا وی دی وی دیتا وسیلہ وی چی پیرا بابا دا کاکاس پا برکاتا دا لوزان پا برکاتا دیتا وی چی دن وسیلہ وی راش اللہ وی پا دی میں بچ کرلو ایمان راولو دا شعیب علیہ السلام سر او دا غطا بیداری کروا دیتا وی وسیلہ بی رحمت من اللہ پر احمد سر دا طرف زمونگنا و اخذت اللذین ظلم الصیحتو اونی صلح کسان چه ظلم کرو شرک کو بدیانتی کو لا مخالفت دا پیغمبر کو سونی والاسیحتو چغی دا عذاب دا اللہ چغا پیرالا نو فاسبحو فی دیاریم جاسمین نو گردی دل پکرنو خفلو کی فرم خپراتو کالم یغنو فیا لکا جدی نو پا دا غزائی کی اللہ وی دا سمی گسی آکڑلو کش کڑا پی نخطا تابا ویلکا دا غزائی کرو سوکو سیدلی نو دا سی چی دنو آغا ملک می روانو جاڑ که دا جوندی انسان پا آغی که اتا پتا بیان لگی دلا ساپا که جان آغستا که علم یغنو فیها آلم که چغشوا علا بودل لی مدینا خبردار حلاکت مدین والا اولا کما بعدت سمود لکا سنگا چه تباشویو سمودیان اللہ وی آغا سمیدام تباکل اللہ دی مونگ دا خپل کهر و غضب نو ساتی اللہ رب لدت دی دا طولو لوی وارگو نو نماف کی یا الله زمون له ټول لوی واړ ګنو نه معاف کړ الله زمون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ولقد أرسلنا أو خامخا يكيننا لغلو منغا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا فدلائل اخفل سرا و سلطان مبین او پدلیل اخکارا یعنی موجزی اخکار سرا الہ فرعون فرعون تا و ملعی او متبرو دعوتا فتبعو بس روانشو اغی امر فرعون دو حکم دو فرعون پسی درائی دو فرعون پسی وما امرو فرعون برشید او نو حکم دو فرعون سسم یکدمو قومه مخیب کی قوم خپلا یوم القیامتی پرزید قیامتا فاوردهم النار بسا اوور کزب کی دئی پا اور باندی جہنم تا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ او ډېر بد دی ګودر ګودر کړې شوې وَأُتْبِعُوا او ورپسې وکړې شي یا ورپسې کړې شو فی آدی لعنتن په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامه او پو رزی دا قیامت بیسر رفد المرفود دیر بدا دا ڈالائی ڈالائی کڑی شوی ذالک من انباء القرآن داد خبرنو دا کل ندی نقصو علیکا چی مونگ بیانو پتا باندی منا قائمون صداغینا اولار دی آباد دی وحسید اوسا لو شوی دی دل دل شوی دی وما ظلمناهم امونگا ظلم نوکڑے پاغی باندی ولیکن ظلموا انفسهم لیکن اغی ظلم کرو پخپلو زاننو فما اغنت عنهم بس لرے نکڑیشان دا غینا آلیہتو ہما کارسازانو دا غی اللہ تی آغا یدعونا من دون اللہ چی دیبار مدد کول بید اللہ نا من شیئنا اسیز لما جا امر ربک هر کلا چراغ حکم دا عذاب درستا وما زادوهم غیر تدبیب او سیوائی نکا دیلرا بید زلتا و خوارینا بید حلاکتنا وکذالک اخذ ربکا او دارنگی نسل دی درفستا اذا اخذ القرا کلا چونیوی کلوالا وحیا ظالما او حال دادے چا کلوالا وی ظلم کون کی ان اخذہو یکیننا نسل دا اللہ تعالی علیمن شدید دردناک و سخدی ان فی ذالکا یکینن پدے کے لآیتن خامخا دلیل عبرتے لمن دپارا داغچا خافا چیریگی عذاب الآخرہ دا عذاب دا آخرتنا ذالکا یومنا دا اغرز دا مجموع له الناس چه رجم کول بشی دیتا خلق و ذالکا یوم مشهود او دا رز دا دا گوائی چه گوائی با کول شی پدی که وما نؤخرو امنگا نرسکو اغیلرا الا لعجل معدود مگر نیٹے شمیرل شویدا یوما پا آغرزا یاتے چراشی لا تکلم نفسن خبر با نکوی ایسیو نفسا الا بی اذنے مگر پا اجازت دا اللہ سرا فمنهما نزنی ددینا شقیون بدبخ بوی و سعید او زنی ددینا خوش قسمت بوی فاما الذین شقو بسر چه آکسان دی چه آغی بدبخت وی ففن لاری نوی با پور کے لهم فیا وی بدیلرا پاغی کے زفیرون ہنے دل و شہیکا او بڑی دل خالدین فیا ہمیشہ با اسی دن کی پدا جانم کے ما دامت سماواتو والاردو سمر پوری چیوی بلندی اوچتوالے د جہنم او پستی د جہنم الا ما شاء ربک علاوہ داغی عذابننا چواڑی ربستا ان ربکا یقیننا ربستا فعال لما یرید کون کے دے دا آغسا چرا دے اوشی و اما الذین سعیدو اور چھے آکسان دی چھے آغئی خوشک سمت اکڑیشی و بل جنتی نوی باپ جنت کے خالدین فیا ہمیشہ بو سیدن کی آغئی کے ما دامت سماواتو والاردو سمر پوری چیوی بلندی او پستید جانتنو الا ما شاء ربک الا وعد آغا نعمتننا چو غواری ربستا عطا انا غیر مجزوز دابا ورکلوی نا پرکڑیشوی فلا تکو فی مریتن بس مکے گا پشکی مما یعبدو داغنا چه بندگی کئی ها اولائی داکسان ما یعبدونا دی بندگی نکئی الا کما یعبدو مگر لک سنگا چ بندگی کئی بندگی کولا آباؤہم مشرانو ددئی من قبلو ددینا پخوا و انا لموفوهم نصیبہم او یقیننا منگا خامخا پورا ورکون کیو دیتا برخد دئی غیر من کوسا نا کمکڑ شوی مخکنو آیتنو دو سورت یہود کے شپگ واقعات ذکر شو یو واقعات نوح علیہ السلام بل واقعات حضرت یہود علیہ السلام درم واقعات صالح علیہ السلام او بیا شپگم واقعات حضرت شعیب علیہ السلام دا سلور واقعات ذکر کول پڑنبنی مسلی دا سورت بانی اللہ تعبدو الا اللہ دا چبی دا اللہ نا دا بلچا عبادت او بندگی مکوئی دا ٹول پیغمبران راغلیو او دی ٹولو دا مسلہ بیان کروا او ار یوئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوم عبادت یکی اوادی دیو اللہ کوئی دا مسئلہ ہر پیغمبر ذکر کئی او پدیبانی دلیل پیش کئی چی ما لکم من الہ غیرو بے دا اللہ نا دا بلچا عبادت زکم کوئی چستاسو دا پارا بے دا اللہ نا بلسوک لائق دا عبادت شتے دینا چی بے دا اللہ نا بلسوک لائق دا عبادت نشتے نو بیائی عبادت سنگا کوئی آو پینزم اصلورم آو پینزم مسئلہ واقعہ سلورم ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام او پنزم واقعہ دے حضرت لوط علیہ السلام ذکر کئی دا پدویم مسئلہ دا صورت باندے چی عالم الغیب یو اللہ تعالی دے بغیر دا اللہ نا بلسوک عالم الغیب مگنئی ابراهیم علیہ السلام ته وګورئ هغه د خپل ملمنو په حال پوهنه شو. هغه ځکه چې کم ملمان راغلیو هغه په شکل د انسانانو کې وو، هغه کور ته لاړ، دا هغه د پاره یو سرب سه حلال کو زبه کو او رایوړو دا هغه مخې ته کې خود. فلما را ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم و اوجس منو مخیبا، کله چوری دل چه داغی لاس اغ اسخیتا اغ سرو اغ ریچوی اسخیتا یو خوراک تا نمیزدی کی گی، پس رلکی تینا یر رالا وی ناشنا خلق دی او بیایو دا اظهارو که انا منکم وجیلون، زما وی استاسو نیرو شوا زما خوراک ولی لخوری، ما چی کما ملمسیا دا لکڑی دا نو اغا ولی نخوری. اغیو تاویل لا تاو جل یاریگا ما، من یو مهم باند راغلیو پرشتیو انسانان نیو خوراک زکا نکو. دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام نه یره لری شوا او هغه پویا شو چې دا انسانان نه دي، زه دشمنان می نه دي چې دې زما خوراک نه کوي، بلکې دا فرشتي دي نو زکه خوراک نه کوي، دا غینه بعد و ته پته ولګی دا. نو چې ابراهیم علیہ السلام غوندې شخصیت به غیب نه پویږي، نو بل سوک دے چاہو پا غیبو بانی پوشی، او تا دا بزلکشیوی سی دا حالو وی او ستا تا ویزون براو باسی، او تا تا بچی دنو دا غیبو خبر در کی. دارنگی پینزم واقعی دلوت علیہ السلام ذکر کولا، آغام پا دے مسئلہ بانی چی عالم الغیب یو اللہ دے، پا پٹو سیزنو پٹو خبرو باندی بغیر دا اسبابو یو اللہ خبر دے او بل چاہتے پتہ نلگی. حضرت لوط علیہ السلام تا اگورا حغد خپلو ملمنو دا حال خبر نشو، چی دا واقعات ذکر کرل پتی دو مسلو باندی، نو دو مسئلے صورت کے نورے وی یو ترغیب پی تبلیغ، چی دا مسئلہ با دنیا تا رسوئی انسانانو تا بی رسوئی، او پا دیر لڑکے با تکلیفون مصیبتون را دی، نو پا غیبانی با دی صبر او دی استقلال مظاہرہ کوئی، نو پا غیبانی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی، ترغیب پی تبلیغ او دارنگی تسلی نبی علیہ السلام تا، نو واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دو حضرت موسیٰ علیہ السلام وجہ، دا واقعات نور واقعاتنا سب جدہ ڈولا. دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کم سامراج سرا خبر راغلی دا، دا غصر چی دینو واسطه راغلی دا، اغا فرغون دے او فرغون خلق بیجنی چه دا یو سمر سرکش بادشاو، سرکشی دمر زیادہ دو پولی ہوتے ہوا کہ آغا دو خدائی دعوی کرے ہوا زو استاس و خدائیم، او خلقو تبیوی ماتا بسیدے کوئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ آغا بادشاہ تا لگلے دے او دیر پنرتوب او زلوردی آئی آغا تر خبر کرے دا، او اللہ رب العزت چو ورده کم مهم حواله کړو، نو پائے کہ زرب روم چه دے سستی نہ کرے اور سکامے نہ کرے اور انتہائی د صبر اور استقلال مظاہرے کرے دا زکا اللہ وی ولقد ارسلنا موسیٰ او خامخا یکنن لے گلے اومنگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا فدلائلو خلو سرا وسلطان مبین او پا موجزی اخکار سرا دلائل والا اللہ ورکڑیو چیزے او چا دا مسئلہ کے سی دلیل خوبا پیش کے کنا او کنا بس ارض ای بلی گیای پا سمی بانی دا خبرہ کی تکے نستا پا دے یکین شتے چی دا تا ٹکو آئی وی او یکین می پیشتے نو آئی سی دلیل رسخا وی ما دا سی اوری دلی وی نو دا سی اوری دل دا دلیل نہ دے اللہ و ما پیغمبر ہو لے گا پا دلائل میں ہو لے گا دلائل میں والا ورکل چہ دا دلائل والا پا دے دلائل بانے خبروں کا او خکارا معجزہ اللہ تبارک و تعالی واللہ امسا ورکلا امداغا امسا و چ اللہ وی مما تلک بیمینک آیا موسیٰ موسیٰ دا پدی خلاص کی دسی قال ہی یا عصای اغوی جز مام سادا امدا آغا غمسا اللہ غلور کرا وی دا پیرون در بار تلار شا کاغد ان دلیل غخت نو دا بر اخلاص کی نو دو پائی دی بوشی یو فائدہ خدا دا چی کلا دا دینا علتی سشے جوڑ شی نو آغتا با یو پتا داو لگی چی دا خو موجودہ دا موجودہ دا پیغمبری نو دا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے دا حسن لی لیا او دوی ما خبر دا دا چی چونکہ آغت سارکش دے او زان دا سوائی چه دا بلاوه دا دربار که جوڑشی نو بیا با خلولوانه کانٹول چلی لگ پا اختیاد بلیگیای بیا با پرانیسته نیلیگی او ماغا چل و سروشو او ماغا چل و سروشو چه موسیٰ علیہ السلام سر بی مخامخ خبری کولی انو کانٹول بلیگیاو پویو چی کد بیا ہم سارا اخلاص کرنو خیر می نشتے آخو سم اخلو آزئی آخو دمرا لویا جبا رو بازی جبا جبا بمی وجنی نو بیا چی دنو خبر با پا کانٹرول کولی و سلطان مبین او پا موجز اخکار سرا ندبا تابنی دو خدای تعالی د دین مسله و پا خلقو بانیس پکی نا چولار بایو دو زن نبادی بس چی دنی و چیرل جو رکڑی یو چیزا که سوک می وی نو وی دی خیر دی یو نوی خلق با دربانی چل زگی بیا با نور دا یان دا حق خلق نپری دی خج دینو بلکل چوس چابک تیز تراز ویخ بیدار بلی گیا ہے خدا سے بنا کے یو سڑے چدا کوشش کئی چدل سپیڑا اور قوم چی آغا پی یو لزل سو چکی قوم دم رشدنو پات خبر نہ کئی نو دا اللہ دا دین خبر وا پا خلق اس پکے نا جس پکے وے چرا شد اللہ دا دین خبرے کا ان کی ٹول دا غصی دی موسیٰ علیہ السلام آغا پا ادب کرو اللہ رب العزت فرمائی لیگل میں اوچاتا الا فرعون فرعون تا و ملئی او معتبر داغتا داغا معتبر چکمو آغا یسمینان چی آغای و بس نازو یس آو جی او ٹک دے جی او سیب سیو ایک سیب با بکواس کون آئی بھائی سیب صحیح ہوئی دائی دا سے گانا بس یہ اسمیل وارتا ہوئی چخان وی سوئی نو آگا خوئی که کنزل که نوم خوئی او که دواگانی که نوم خی کئی آرس خیده آی اسمینانی معتبر فتبعو امر پیرعونا بس آغیر وانشویو لگی دلیو دا خبری دا حکم دا پیرعون پسی بس آغیر خو دا خان دخلی نو کارانو چه آغا با سوی آغای با ویدار چک دی او آغا پیرغان خو آغای دا سسام خبره نکولا سسام حکمی وطا نکو سسام رای ولی نوار کولا یا فتبعو امر پیرغان بس آغای اولا گیدل در رای دا پیرغان پسی وما امر فرعون برشید او نو رای ده فرعون سسما داغه رای سسما خونوا صدا عقل مندای خنوا چیرې گنی هغه سو سمرای وا سسمو حکمو یو سړی دی اومانی خو سم خبره خوچی یو سړی دی اومانی خو سم حکم خوچی ارس خنا چې سړی دی ارس دلی یو ته به مانی و ما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون سسام سسام خونو دا اغا حکم اللہ و ایدهی دا اغا پس روان شو نو یک دمو کومو مخی با کی کوم خپل دا فرعون با دا خپل کوم مخی گی چه مخی گی نو فا اورد اومن لار نور کز با کی دائی پا اور بانی پا جانم کی جانم دا بے ور کز کی زکا چی پا اور دا ہمور را ورد اصل کی وی گودر تا نو پا اور دا ہم ور کز با کی دائی لرا پا اور کی پا جانم کی و بیسل ورد المورود او ډیر بده ګذره ګذر کړي شوی د دې د پارا چې کم ګذر جوړ کړي شو هغه ډیر بده نیر یاسین کې چې کما د کوزی دو لاروي د اوبو د پارا هغه ته ګذر وای د جهنم کې چې کم جهنم ته د کوزی دو ځای دی هغه د ګذر دی اللہ ری تنا مونگا اوساتی اللہ دی مونگ دا داغا گودر نخی و بیسل ورد المورود او دیر بد دی گودر گودر کڑ شوی و اتبیعو او اولا گولی شود دی بسی فی آوی لعنتا پا دی دنیا کی لعنت دی دنیا کی ام دی بسی لعنت اولا گولی شو چه لعنت دی با پیرعون دا او پتا بیدارو بانی فرشتی پی لعنت وی اللہ پی لعنت وی ایمان والا خلق حق پرست پی لعنت وی با دنیا که ور بسیوم لعنتو لگولشو و یوم القیام او پو رزید قیامت آر پیرعونی قوت چده هر نمرودی قوت چه ده آغای پسی لعنت لگول شوه ده چه کم خلقا با پیرعونی ها مشن بانی عمل پیرا دی او با پیرعونی منصوبو بانی عمل برامت کئی نو آغای پسی لعنت لگول شوه ده و یوم القیام او پرزید قیامت اللہ وی بے سر رفد المرفود دیر بددہ ڈالائی ڈالائی کلشوی دایلا چې د اور د جهنم کوم ډالۍ جوړه شوې ده هغه ډالۍ ډیره بدله دته با ډالۍ کې تحفه کې د جهنم اور ملاويږي د جهنم سزاګانې به ملاويږي دته دا ډیره ناکار ډالۍ ده چې کوم ډله جوړه شوې ده الله و ایدغه د مخکینو کومونو د واقعیات چې کوم بیان شو ذالک من الانباء القرى دا د خبرونو د کلو نبی نقص علیکا چې مونږه بیانو د خبرونو پتا باندې دا تا ته بیانو دا حالات د مخکینو کومونو الله وای دا مونږ تا ته بیانونو کیسې خو نه کوي د عبرت مثالونه الله ذکر کوي چې دې قوم تبای په سمون دی دا او دا قوم چې دې نو دې په ستو باشو دی الله دې دنیا ته دې انسانانو ته مثالونه ذکر کوي چې سواخ الله ورکړه دې طاقتور کومونو هنرمند کومونو دولتمند کومونو خو چې د الله د پیغمبرانو د حق پرستو یې نه دی منلي سرکشي کړی ده او مخالفت یې کړی دی نو د هغې انجام څه ګرځېدلی دی نو د هغې هغه نمونې او مثالونه الله مونږ ته ذکر کوي الله وای دا د هغې کلو والو حالات دي خبرونه دي چې مونږ یې تا ته بیانو منا قائمون سا دا غینا عباد دی غصم عباد دی سا دا غینا بعد رستو بیاس کومونا سا ملکونا عباد شوی دی و حسید او سا لو شوی دی یعنی دل دل شوی دی تبا شوی دی او ختم شوی دی نو دا آغای چه تبا که دل نو دا آغای دا جوان خپل کشتی دا پخپل او براخی جوله وی دا غی ځان په خپل غر کړه دی په خپل کشته کې خپل سورې کړه دی الله غی باندې ظلم نکو هغه د خدای سره مقابله کړه دا دی الله پیدا کړو خپل عبادت لا نو دی دا هغه چا تابعداری شروع کړه چې څوک دی دا بس پوګو کتلو باندې الله تعالی لعنت کړه شیطانو شیطان ابلیس هغه انسان د سپکتل وی انا خیر منو زره دنا غوړم خلقتنی من نار و خلقته من تین زری دورا پیدا کړم دیره د خټینا دیره د اورا زری د اورا پیدا کړم دیره د خټینا حضرت غوړم لم اکل اسجد لمن خلقت دینا چې دا د خټې نه پیدا کړ نو هغه ته به زه سجده کوم سپږې کتلی وو د هغې د وجې نه هغه الله لعنتي کړه دی اوس د الله نه مني او د هغې شیطان مني او د الله د بندګانو هغه بندګانو سره دشمني او د هغې مخالفت کوي چې څوک ورته د خپل رب دین بیانوي د خپل رب وحدانیت و تا بیانی او چې کم رب دی پیدا کړی دی نو دا آغه رب آغه صفات د خدای آغه مخلوق کې مانی او دا ډیر لوی ظلم دی چې دا سو کوي نو آغه ځان په خپل ته باید مخامخ کوي ذکر الله وای و ما ظلمناهم امونگا ظلم نو کڑے ددائی سرا ولیکن ظلمو انبوساهم لیکن دائی ظلم کڑاو پخپلو زانونو باندی پخپلو زانونو ظلمو کا نو کم رب چه دائی پیدا کریو او دا آغی رب بندگان پیغمبران کاسدان داغا استازی چی اغید اللہ دی دین پیغام را وڑاو داغای دشمنی و مخالفت دیو که پا دی مسئلہ چی اغید وطاوی دا خدای دا صفات و مالکی و اللہ دی دیوی نا داو لیوائی دا مونگا چی پوجا پاٹ کونو ولی دی ندی سی موار نو اللہ را بولیدت وی چی زما گرف کرالو نو آغا دی بچه بخفل و حاجات و مشکلات و کرا بلل نو آغای بیا دی لعیس پایده ورنکلا او دی باوی تکلیف و مصیبت کرا رسی او تکلیف و مصیبت دفا کولشی نو ایسی دی دفا نکلشو زکا اللہ وی فما اغنت عنهم آلیتهم نو لره نکڑه شو ده دینا علی او ده دی اللتی آغا یدونا من دون اللہ چه دی بارا مدد کل بید اللہ نا آغا دی چه بید اللہ نا را مدد کل نو آغای دی لعیس پیدا ور نکڑا لکه صورت احکاب که اللہ را بلدست ذکر کئی فگشتم از عبارا سورت احکاب کے اللہ تبارک و تعالی ردی مشرکان و ذکر کئی چی پاغی بانی دا اللہ عذاب راغی اش فگشتم از عبارا شروع چی سورت احکاب ام شروع چی وشتم اتشتم نمبریتو گو رئی دا دای کم چی کلا دا کمون دا حلاکت ذکر کڑے دے نو آلتی وی پا ما اغند آنوم آلیهتوم اللتی دلتی مچکر ذکرو کی چو ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى خامخا یکننا تباکڑی دی منگا آغا چو گیر چا پی راستاسو دو کلونا وصرفنا الآیاتی او بیا بیا بیان کلو مونگا ایتا دلائل لعلهم یرجعون خامخا چه دئی واپس شی نفلولا نصرهم الذین نول امداد نکد دئی آکسانو اتخذو من دون اللہ چه نسلیو دئی بید اللانا قربانن سبق سبب دنیز دیکتا اللہ تعالی تا چوی دی مونگ اللہ تا نیز دیکی او دی دی پا پوجا پاٹ بانی مونگ اللہ تا نیز دیکی گو دا زمونگ وسیلہ دا دا بزرگان او نیازولی دی مونگ چر دی پوجا پاٹ کونو مونگ پی اللہ تا نیز دیکی گو او دی را رس یو زمونگ امداد کولشنو اللہ وی ولی والا بیا امدادو نکا چنی ولی او دی بید اللہ نا قربانن سبب دن ازدیکت آلیا مددگاران زال مددگاران گردو لیو بل دلو آنم بلکی رک شو دی دینا چی دا اللہ عذاب پی راغی و روینی ولو نو آغا دی چی سوی چی را رسی نو آبیا را دینا رک شو چی تاو بیا زکا شلاو ایو ذالک ایف کم او داو دروغ ددئی اسی کسی کولی کنا اسی کسی کولی چی زن کدن کرا رسی او قبر کرا رسی او قیامت کی برا رسی که پیر خست نمورید لبستی ده خد ده پیروم خسومی ده پیر چیدن خسومی زکا چه چه ده پیر گوری نو پیشو بی ساتلی چی پیر گوره کنه یو خواهد پرست پیری کنه اقا پیشوگان نسادی خدا دو نمبر پیران نی یه طولو زقا پیشوگانی تاسو خبری دا پیشو چه کم یو سالی زقای دا جوگی دا جوگی او دا دی تاسو او گوره که زما خبر غلط و از با جرم در کم چه کم پیر ساخده پیشولی دا جوگی دی او جوگی زڑے چھ دے نو دا گندی دے پلیتی دے دے لامبینا دے دا پلیتین لامبینا زکا جے شیطان پلیت زائی ترازی گندہ زائی لرازی او شیطانان دے دن راتاوی دار شیطانانو مشری دا غی زان لچی دنو ایجنٹ گردو لئی دا دیر لوئی دا انسانیت او دا ایمان او دولت لوئی ڈاکوئی دا او دے خلقو دیر زیاد خلقو اولوٹا اچھ منگ و تواو جیب کترا دے ڈاکو دے غل دے زان دے بچکوئی نو آغا ساس کی او منگ غل کی سرگے بے کلاو شی خوچے کلا سائے و تو کشی نو پتا بوتاو لگی چھ او ہو دی خلقو صحیح خبر کولا فصو و درا اذن کا شفل غبارو افرسن تخت رجل کا امخ مارو چھ دا دوڑے کین نو بیا بارتا پتا ہو لگی چھ دا شاہ سوار پا اسورو کو پا خرسورو بیا بارتا پتا ہو لگی اللہ وی وذالک عفکوم او داو دروغ دائی وما کانو یفترون او آغا چی دائی دزان دروغ جوڑول کسی بیا کولی چی پلانی سے و موریدو نچی آغا کلمریدو انوی را رسی گا لوی ازوان او دو بغداز چای میرانا لوی ازوان راغی ویمو بادا سا اغوی لرشا تسو کے سائی دیو آغستو نو دوار پسی دو سکڑا نو اغا دین ارستو ٹوب کر چی دیو پس دیوانا گئی نو اغا پا مخ شو نو ازرائیل علیہ السلام مخ کیو لوی زوانوال پسی سلورم اسمان کیو رسو حال دیکی دینا چی دنو اغا تیلی آغستا او دا آغی را دی اغا طول مڑی روحونی پری خودلو اگر روحونا چیدن اگر خپل وجودونو درالل گورا وی دروغ گورا حافظا نباشد دروغ گورا حافظا نباشد دے دے دا که تر دے دا منی که دا روحونا طول ازرائیل اسلام اوڑی ابیا دل پہ وہی نہ دے قبر کے دا روح دی مڑی کی بیا خدا دے کے دے خوائدل رے وہی سونے ببر اوڑ دا روح دے وہی ببر اوڑ رے دغ دائی آل تک چکل روح نہ واپس سوکھ پر تخترا جوندی شو سو قبر کے جوندی شو لوز انبر لاڑ اللہ تبی اللہ دا ازرائیل علیہ السلام وی اللہ استاغ بندہ خو نندا سے کارو کنو ویدا کم بندہ ویدا لوزان چوتا وی سکار تیو پختو وی لگی عراق کے پختو وی لگی گنا او پرشتیم پختو وی لوزان خدای زر پختو وی لگ اگا لوزان چوتا وی وی خیر چب تا شکر چب برا ندر آگا لے او جی لکا مطلب دارا چی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لکا دو خدیتیم یا رکی دا شکر دو چی بارا ندر آغل چلتی در نواغستل دارا تو آئی دمر کفر ابو جہل کرنے دے کدا سڑے پا دے اکیدہ مسلمانی دا راتا ہوا ہے چی دا ابو جال تر دا خدای وی سزایتی دشمنی ہوا چی دے پا دے اکی دا مسلمان دے دے دا منی او دے بیام دا مسلمان پا خانہ کرے دنم دے مذہبی چی دے نو اسلام دے افسوس خبر ادا او بیا ہوئی چی دا لویزوان یا مورید مرشو قبر کے شانکیر منکیر والرالل و تے مر ربو کا بھی لوئی زوان می پیر دے آغا ور پسی گرد رہو چاہت کبھی بیڑا دے چپا شا لوی ځوان دلته یاده او چې د داوینه غوی را رسېګه لوی ځوان او د بغداد شای میرانه لوی ځوان قبر ته راغی ادان کیر مون کین نه ګروز واغه سوی خبردار ته ما مورید انکیر مانکیر خدای لالال پر یاد شروع کا اللہ استاغی بند دا کارو کو ویزا خیر خیر بس پری دئیے سوتا مو آئے اللہ رب العزت و ایذالک افکوهم وما کانی افتر دار دئی غدرو چی زمان گرب کے راغلے لویزو اندی کار نکی بیا نوح علیہ السلام کار ندکڑ شوینو چی زوی اول دوبو نو بچے کا دای مطلب داو چې دا اولیاء د پیغمبرانو نوم په خدای زیات چې د نزور لري د پیغمبر زی ډوبي کې دا د سر ګوړان دی خود لوی زن مرید ته بسوک سنه وای دا خلق دی ذالک افکهم دار دی هغه دروغ دی بې ایمانو شکر او باه چې الله حضرت شیخ پیدا کو چې نور به خلق څومره غر کول اللہ رب العزت وائی فما اغنت عنهم آلیاتهم بس فائدہ ورنکڑا دیتا آلیاؤد دی اللتی آغا یدعونا من دون اللہ چی دیوارا مدد کول بید اللانا من شین اس فائدہ والا ورنکڑا لما جا امر ربک ار کلا چراغے حکم دا عذاب در افستان و بیانی دی بشیوی و ما زادوم غیر تطبیب او سیوائی نکا دی بید تباینا دغ پیرانو او دغ سوچونو اکیدو دی بغیر تباینی و نور سیوائی نکل لا لائی خطو تبیئی لا لائی غر کئی لا لائی بیڑا غر کئی لا لائی تبا کئی غیر تدبیب بید زلتنا بغیر زلیل کدلنا وکذالک آخذو ربکا او دارنگین سلدین در افستا اذا اخذ القرا کل چونیوی کلی یعنی کلو والا چی کلو والا رانیوی نو اللہ داسی رانیوی بیای سوک امداد نشکولی وحیا ظالما او حال دارے چاگا کلو علا ظلم کون کیوی زکا اللہ خزاو علیم شدید یکینا نسل لاغ درناکا و سختی دیر درناکا و سختی دا خزی نوی دیر زیاد دوکا کیگی او دای کیا مصیبت دیکھا نا یو شیخ پیدا شی نو آغا چه کالا کم کور که غمی نو آئی کورون دا گزی آغای که آغا کیسه یو آئی نو منگا یو زنانه را لما ته وی ای پلانو دی کار یو زنانه را غلی وی آغای کیسه ی کولا وی چه پا کونده که یو زنانه بیجده نیونه وی نو آغای وی که نمرش وی مرا خو سمیده نو نو آغا غی خواه کرا نو بیا آغای چاواتوی چرا دا بیلی چونی وی نو ورده بنده چه پز مگا که خواه که نو دینا بیلی لیشی دیا بیا بسود شی اوهو نو آغای لرن و کبر او کنست نو آغا کبر که ناستا رای استا چه رای استا نیو دوی سنگا چلو وی یه رازه چه تاسو دی کبر که کنو دا آکرم نو نویزو ما باندې ماران او لړمانان را لول خو دې کې وته د مجمع او د حلواګان را مخامخ شوې نو ماران لړمانان په غیر اړم شو بزې پرې خودم ان وی ګوره مسلمانانو میندو خیندو چې کله درګه سوګ مړ شنو شومې دې ګور پسې په خوایو ورپسې حلواګانې پخوی نوې بچ کېږي با ما یاره ما د زنانه خبره وکړه ما یاره زه یو خبره کوم مای ګور هغه ماران لړمانان خو به بیا راضی پی کنه اوګی کیږي بنا بیا و پی راضی نو بیا به پریدی نه دی و بیا چې دی ته مس په لګی چې بیا په عمله وشوا مایدا سے کار دیو کی چه مړ دی کی ما ته وی څنګه به مړی مې دومره په آسان ج سوایم وی څنګه مایدا کم الوا چې دی په خی کنه دیګه د ظاهر واچي او چې څنګه زارو د الوا مې لړل شي کنه او ماران لړل مانانی اخره ټول به مرداري انو آغای او خاندر ویره در تاسو پنجگیریان نی در تاوز آغا چکمی خبری ما زن سنجیده کرو درسته ما ولی ما سچل لی وی داو پی دا خد دلتا مدیگی که آغای بمدیگی هلتی نو ما ولی نو وی داو دا خد بی خوری نو ما دا غری جدی خودو نوی خوالده چی دا دلتی دا غطا لڑی کبرتا لڑی دا مې په دې لیټر باکس کې دی اچولې وي دا را دی د اخیر ته خدا مې د ډاکخانه لیټر باکس دی دې د چدی حلوا اولی نو مې قبر ته لړش او دې د چدی مې د دې ګری جولې نو قبر ته لړشي نو ګورا او به خریدی خلړه بشي د حلوا هغه مارانو لړمانانو پسې و پمړشي اجی دا غول دی دا کده شه دی دا کبر اغی خوری کرا دا دا کبر خبر دا نه دا دا نا خدا جونده شوی دا کبر که نا غبی دی نوله و خدای دا پدر چی پو جمعتونو که خورالا دوستازانو بدعاتو تا چی کمنه غور لگوله دی منگل اخو ممبرونا او میرابونه ده بیدعاتو نخالی کرد رو روی چه کم دینو آغازهایی که صفایه اکلا خود را پس رو رو کورون درار زکا چه زنانام ده دی درسونه شروع کرد او بیانونه شروع کرد خود را لده که تا ختمه ای راجع دیل اس دفاعو کئی دیل اس دفاعو کئی گینینو بس ارس بانی را لماله کرده ای ختمه ای را لده بگری کی ما کب تک خیر منائی گی داری چکم ننو دا بیداتی پڑو بیدو دی انشاءاللہ تعالی کنندے کا سبا دی دا ملک خود چارے کنا دا اللہ پا بزل و کرم سر الحمدللہ دیر بیدات و زائی پا زیبانی ساور کو دا کم چی دا سپا تیرا پا دی دی کنا بس دا غیم سل گئی دی اغام رو رو چی دینو بس پاخیری سلگو دی ختم دی اللہ رب العزت وی الا احزو علیم شدید یکیننا نسل اللہ تعالی دردناک و سخدی الا فی ذالک لآیتا یکیننا پدی کے خامخا دلیل عبرتے لمن خواب عذاب الاخرہ دا پارا دا غچا چیریگی دا عذاب دا آخرت نا چی دا غم و سرئی اگر دا قرآن سنت اتباع کئی ذالک یوم مجموع لہو الناسو دا غرز دا چی راجم کول بشیدی تا خلق دا زرئی رز دا یا اللہ دالت کی و ذالک یوم مشہود او دا غرز دا دا گواهی چی گواهی با پیش کولشی پدی که دی انسان لاس اخپی دا غان دا مولا ها یوم تشادو علیم السنتوم فا غرز چی گواهی با کئی پدی بانی اجب ددائی دا رنگی سرگی غگونا لاس اخپی ددائی دارنگی انده منا سرمانی ده دایی دا طول با دی بانی گوائی کئی پیغمبران با پی گوائی کئی دارنگی حق پرس علماء با پی گوائی کئی دا ټول به گواهی که دا دا گواهی رز دا او دا دا عزیره رز دا وما نؤخره الا لاجل معدود امونگا نرس کون دی رز لرا مگر اغا نیتی شمیر لشوی تا دشمیری را دشپی و دا پاتی دی اللہ و ایوم یاتی فا غرد چراشی دا غرد فا غوخ چراشی لا تکلمو نفسون خبری با نشی کولی سیو نفس الا بیزنی مگر پی جازد دا اللہ پا غرز لا يتکلمون چه خبری بنه کئی الا من ازن له مگر آغا سوچی آغا تا دا اللہ اجازتو شی چه اللہ و دا اجازتو کیا با خبری کئی فمنهم شکیون نزنی دا دینا بدبخت بوی و سعید و زنی دینا خوشبخت بوی کافران مشرکان مجرمان گنانگار بدبختا مومنان صالحان مسلمانان نگبختا اس پا اما الذین بسر چی آگا ساندی شقو چی آغی بدبختوی ففی النار نوی باپ جانم کی لهم فی آزفیرون وی بدئی لرا پائی کی ہنی دل وشای کو چونکو دی چونکی دل آغی که با اینه که رومبه واسی رو واسی کنه دادی دی سینی دا زور دلی را درد لمبی دی یو سدی یو سدی یو سدی یو با آواز بکی او بیا بیرو رو آواز کینی کینی بیا با چونکی کینی بکی بس بیا بی آواز کینی بس بیا با لغسی ازی بخل آواز آواز کهی اللہ دی منگا و ساتی خالدین فیا امیشہ با اسید ان کی پاغی کی ما دامت السماوات والاردو سمرا پوری چیوی امیشہ اسمانونا امیشوالی